11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zorgvakbond Nu91 is verbaasd over de plannen van demissionair minister Van Ark om medische behandelingen nog dit jaar in te halen. Op NPO Radio 1 zei Nu91-voorzitter Salden dat het zorgpersoneel niet bij de plannen betrokken wordt. Volgens de vakbondsvoorzitter is er een groot tekort aan verpleegkundigen die bovendien met klachten kampen. Door de coronapandemie is veel personeel fysiek en mentaal uitgeput. Duitsland erkent de massaslachting van Duitse koloniale troepen in Namibië begin vorige eeuw officieel als genocide, melden Duitse media. In de toenmalige Duitse kolonie werden tienduizenden mensen vermoord. 80% van de Herero- en Nama-minderheid werd verdreven of uitgeroeid. De komende 30 jaar zal Duitsland 1,1 miljard euro uittrekken om Namibië te helpen. In de Amsterdamse Pijp hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht tegen zinloos geweld, na aanleiding van de mesaanval van vrijdagavond. Daarbij werd een man van 64 gedood, 4 mensen raakten gewond. Op de plaats waar de man omkwam werd een tegel onthuld tegen zinloos geweld. Ook liepen de deelnemers aan de tocht langs de plekken waar de andere slachtoffers werden neergestoken. Bonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de transport- en logistieksector. Als de leden ermee instemmen, gaan de lonen voor de 150.000 werknemers per 1 juli met 3,5% omhoog en per 1 januari met 3,25%. Ook is afgesproken dat alle trucks een kachel en airco krijgen, die ook werken als de motor uitstaat. Duitsland wil vanaf 7 juni jongeren vanaf 12 jaar gaan vaccineren tegen het coronavirus, melden Duitse media. Voorwaarde is wel dat toezichthouder EMA het vaccin van Pfizer goedkeurt voor mensen vanaf 12 jaar. Dat gebeurt naar verwachting morgen. Het vaccin is nu goedgekeurd voor mensen vanaf 16 jaar. De uitgever van de Israëlische krant Haaretz heeft excuses aangeboden voor de voorpagina van vanochtend. Daarop stonden wel de foto's van 67 kinderen die zijn omgekomen in Gaza, maar de foto's van de 2 Israëlische kinderen die elders omkwamen ontbraken. De uitgever noemt het op Twitter een grote fout. KLM en de vakbonden hebben afgesproken dat er geen gedwongen ontslagen meer vallen bij het cabinepersoneel. Dat is nu niet meer nodig, omdat de luchtvaartmaatschappij het aantal boekingen de laatste weken weer ziet toenemen. Door het besluit kunnen zo'n 700 mensen hun baan houden. Een bankbiljet uit voormalig Nederlands-Indië heeft op een veiling bijna 26.000 euro opgebracht. De verkoper had het op een rommelmarkt gekocht voor 50 cent... Het gaat om een briefje van 40 gulden, uitgegeven door de Javaanse bank in Batavia, het huidige Jakarta. Het biljet is uitgegeven op 19 januari 1921. Het weer. Vanuit het noordwesten opklaringen. Vannacht kan er op uitgebreide schaal mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Morgen zonnige periode, wat stapelwolken en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading-edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Hallo, ik ben Dieneke Blok van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat een mooie keuken net zo belangrijk is als eentje die goed werkt. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Voor het inbouwen van uw apparatuur. Ook met spoed. Electroworld. Mooi voor elkaar. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden, binnen zit Lucella Carasso. In NRC lees ik vandaag dat Delftse fysici een gesprekje tussen twee titaniumatomen hebben afgeluisterd. Die twee die wisselen kwantuminformatie uit. Na een jaar van coronadiscussies lijkt het me zeer verfrissend om daarnaar te luisteren. Goedenavond, welkom bij het Oog. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, en journalist Jeroen Smit zijn te gast om verder te praten over de gevolgen van de uitspraak tegen Shell gisteren. De Franse president Macron wil dat Frankrijk een nieuwe start in Afrika maakt, en daar horen voor hem ook woorden bij aan Rwanda. Hij vraagt om vergiffenis. Wij spreken dit Oog over de strategie van Macron. En een grote lammergier is tegen een windmolen gevlogen gisteren. De ene vogel loopt meer risico dan de andere. Daar zo meer over. En om 11:55 voormalig hockeybondscoach Mark Lammers over nette manieren om een speler te informeren dat hij of zij niet mee mag naar een toernooi. Nu het nieuws van vandaag. Donderdag 27 mei. Ondernemers die het door corona moeilijk hebben krijgen nog eens 3 maanden extra steun. Want, zo zegt minister Koolmees, wie steun nodig heeft, kan daarop rekenen. Juist ook als het eindstation in zicht is. Daar wordt zo'n 6 miljard euro voor uitgetrokken. Geld dat bijvoorbeeld touringcarbedrijven hard kunnen gebruiken om het personeel door te betalen. Er zijn nog steeds branches, waaronder de onze, die het gewoon nog helemaal niet goed hebben en waar het echt nog wel een tijd gaat duren voordat het zover is. Ook is deze onderneemster blij dat bedrijven langer kunnen doen over het terugbetalen van de belastingschuld. Zodat wij niet de komende 2-3 jaar alleen maar bezig zijn met die belasting af te betalen en dat wij geen kans hebben om te investeren. Ze hoopt vooral dat snel meer mensen zijn gevaccineerd, zodat ze weer groepen kan vervoeren. Defensie gaat nu helpen met vaccineren. Hoe mooi is het als een militaire organisatie die bijdrage kan geven om die vrijheid waar iedere Nederlander naar snakt weer terug te kunnen geven door te ondersteunen binnen de veiligheidsregio's. De afgelopen tijd zijn zo'n 1000 militairen getraind om te prikken. En dat was ook wel nodig. Ja, dus even oefenen. Niet vaker gedaan, maar uiteindelijk gaat het ook wel goed komen. En door het vaccineren liggen er inmiddels veel minder mensen met corona op de intensive care. Minister Van Ark wil daarom nog dit jaar zoveel mogelijk achterstallige operaties wegwerken. En om dat te bereiken zouden patiënten flexibel moeten zijn. Dat ze ook de keuze hebben om bijvoorbeeld op een andere plek in Nederland eerder geholpen te worden als ze dat zouden willen. Nou, het gaat om zo'n 140.000 ingrepen in iets meer dan een half jaar tijd. En dat is volgens de zorgsector wel heel ambitieus. Nee, wij denken dat er meer tijd voor nodig is. RTL kwam met het nieuws dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's extra moet uittrekken voor de jeugdzorg. Komend jaar moet de gemeente 1,9 miljard euro extra krijgen voor de jeugdzorg. En ook in de jaren daarna moeten er miljarden meer bij. Gemeenten vinden al jaren dat ze te weinig geld krijgen van het Rijk. En ze stapten daarom naar een geschillencommissie. Die is het met hen eens. Neem Angela, zij wacht al jaren op de juiste hulp. Zij is sceptisch. Ik wil het al eerst zien voordat ik het echt kan geloven, maar ik heb er wel hoop. Ook moet de jeugdzorg worden hervormd, zodat jongeren in de toekomst niet in dezelfde positie komen als Angela. Want zo zegt ze: als ik eerder ergens terecht kon, dat ik nooit zo diep was gezonken als dat ik was en nog ben. In Amerika is zondag op 91-jarige leeftijd de auteur Eric Carle overleden. Dat werd vandaag bekend. Carle werd vooral beroemd door dit boek. Op dinsdag at hij zich dwars door 2 peren heen. Maar genoeg had hij nog altijd niet. Nee, Rupsje, nooit genoeg. Het komt uit de jaren 60, maar het is nog steeds populair. We verkopen het meerdere keren per week. En deze kinderboekenschrijfster weet wel waarom. De tekeningen, prachtige kleuren, die leuke collagetechniek die hij gebruikt. En zelf zei Carle ooit dat het zo aanspreekt omdat het een verhaal van hoop is. Want elke onbeduidende rups kan een mooie vlinder worden. You little insignificant caterpillar can grow up into a beautiful butterfly and fly into the world with your talent. I think that is the appeal of that book. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Well, I should know. I did the book after all. En dan de krant van morgen. Die is alvast gelezen door Jeroen van Kan. Booking.com heeft zijn eigen beloningsregels gewijzigd om de miljoenen bonussen van de top niet in gevaar te brengen. Dat schrijft NRC. De totale beloning van het Amerikaanse bestuur van Booking Holdings, dat is het moederbedrijf achter de hotelwebsite, bedroeg vorig jaar omgerekend ruim 28 miljoen euro. De aangepaste beloningsregels zijn terug te lezen in documenten die het bedrijf publiceerde voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering. Die is begin volgende maand. Uit gesprekken die de krant voerde met betrokkenen blijkt bovendien dat ook de bonussen van het gewone personeel op peil zijn gebleven. Medewerkers op het hoofdkantoor in Amsterdam ontvingen, ondanks de slechte resultaten, gemiddeld 80% van hun maximale bonus. De bonussen staan op gespannen voet met de circa 65 miljoen euro steun die het bedrijf vorig jaar ontving van de overheid. Dit is niet de tijd voor toekennen en uitkeren van bonussen, schreef demissionair minister Hoekstra van Financiën aan de Kamer. Maar daar heeft het bedrijf dus klaarblijkelijk niet naar geluisterd. Trouw besteedt aandacht aan de kritiek die deskundigen hebben op het coronabeleid van de Europese Centrale Bank. De krant sprak met de Groningse hoogleraar politieke economie Jacob de Haan. Hij vindt dat de ECB vorig jaar een gedrocht heeft gecreëerd met het coronasteunpakket van 1850 miljard euro. Ja, enorm bedrag. Volgens critici wegen de nadelen intussen zwaarder dan de voordelen. De biljetten rollen inmiddels van de Europese geldpersen en dat kan veel onbedoelde gevolgen hebben. Door het bijdrukken van zoveel geld kan bijvoorbeeld een zeepbel ontstaan in de huizenmarkt. Als de rente op staatsobligaties daalt, dan daalt de hypotheekrente mee. En daardoor kunnen mensen meer lenen om tegen elkaar op te bieden. Dat was in april goed te zien. Toen werd de grootste prijsstijging in 20 jaar in de boeken geschreven. Als die bubbel knapt, kunnen veel huizen onder water komen te staan. Wie zijn woning dan verkoopt, blijft met een restschuld achter. Dat we door de aangekondigde versoepelingen langzaam terug lijken te gaan naar het oude normaal, geeft ook een schaduwzijde. Filespook weer vroeg uit de veren, kopt de Telegraaf. Altijd goed in koppen. De krant belde met de ANWB met de vraag of ze daar al een toename zien van files. En inderdaad, dat blijkt het geval. We registreren inmiddels weer de hele dag files en hebben weer cijfers meegemaakt die we in tijden niet gezien hebben. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, toen we ook te maken hadden met corona, zien we zeker 20% meer verkeer op de weg, zegt een verkeersspecialist van de ANWB. En ook op het spoor wordt het drukker, constateert de NS. Afgelopen donderdag en vrijdag namen meer dan 500.000 mensen de trein. Dat aantal is dit jaar nog niet zo hoog geweest. Omdat de vervoerder meer reizigers verwacht, wordt het aantal treinen opgevoerd tot 98% van de dienstregeling. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. There you were. Needed someone to understand my ups and downs, and there you were. With sweet love and devotion, touching my emotion. I wanna stop and thank you, baby. I just wanna stop and thank you, baby. Oh, oh yeah, how sweet it is to be loved. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was such a bore. Everywhere I went, you know I've been there before. But you brighten up for me all of my days. With a love so sweet in so many ways, I wanna stop and thank you. Baby, I just wanna stop and thank you, baby. Oh, oh, oh, how sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. To myself, for me there is you and there ain't nobody else. I wanna stop and thank you, baby. I just wanna stop and thank you, baby. Oh, oh, oh. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is. Michael Bublé, how sweet it is. We gaan naar Den Haag, naar politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, goedenavond. Goedenavond, Lucella. 6 miljard euro voor de komende 3 maanden. Ja. Ja, waarmee het totaal 80 miljard euro is aan steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen. Ja. En hoe lang kan Nederland dat nog volhouden? Ik kan me een bedrag van 90 miljard volgens mij herinneren, wat Hoekstra ooit in het begin heeft gezegd, of ja, niet? Ja, nee, dat klopt inderdaad. Aan het begin van de crisis zei Hoekstra dat Nederland diepe zakken heeft. En toen viel inderdaad het bedrag van 90 miljard al eens, als dat zou het allemaal wel eens kunnen gaan kosten. Nou, inmiddels komen we dus behoorlijk in de buurt. Kunnen we het nog 3 maanden volhouden. Maar die 3 maanden kosten ons dus wel 60 miljard of 6 miljard euro. Ik wou bijna zeggen 60, maar het is al genoeg. Want Wopke Hoekstra, minister van Financiën, schetst nog even wat je bij een bedrag van 80 miljard euro moet voorstellen. Je kan daar de 5-6 ministeries, kan je daar een jaar lang kan je daarmee mee financieren. Dat gaat natuurlijk op ongelooflijk veel geld. Dus dat moet ook weer een keer terugbetaald worden. Maar we vinden dit nu wel verstandig, omdat we ondernemers natuurlijk die vanwege corona het zo lastig hebben, juist ook door die laatste fase willen heen trekken. Ja, even voor de goede orde. De ondernemers hoeven dat niet terug te betalen. Tenminste niet grotendeels. Dat zullen wij met z'n allen als samenleving moeten doen. Maar het einde is dus in zicht, hoor je de minister van Financiën zeggen. Nog 3 maanden TVL, Tonk, Tozo en NOW. Al die afkortingen die dus blijkbaar 6 miljard euro kosten voor de komende tijd. Nou ja, vertrouwde afkortingen voor deze en gene inmiddels. Nu is het wel zo dat je steeds meer economen hoort zeggen van ja, is het nou nog wel nodig? Want het houdt ook bedrijven overeind die inmiddels niet levensvatbaar meer zijn. En moet je daar dan nu nog 3 maanden geld aan geven? Ja, en de kritiek die komt eigenlijk niet van de minste. Ik bedoel, de directeur van het Centraal Planbureau, Pieter Hazekamp bijvoorbeeld, die zei inderdaad nu van ja, we houden bedrijven overeind die onder normale omstandigheden niet levensvatbaar zouden zijn. En als alle maatregelen opgeheven worden, ja, en ze moeten op eigen benen staan, dan vallen ze eigenlijk meteen om. Hij zegt, er komt een moment dat je de normale wetmatigheden van de economie weer zijn gang moet laten gaan. In dat moment is wat hem betreft nu wel gekomen. Daar is het kabinet het dus niet mee eens. Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken, en dus diezelfde Wopke Hoekstra, die zeggen, ja, we hebben die kritiek ook wel gehoord, maar de omstandigheden om zomaar die maatregelen los te laten, ja, die zijn er nog niet. Probeer natuurlijk met z'n allen, probeer je die hele ingewikkelde puzzel te leggen. Waarbij er aan de ene kant werkgevers en werknemersorganisaties zijn die zeggen, ja, trek het nog maar een hele tijd door. Aan de andere kant zegt bijvoorbeeld de Nederlandse Bank en het Centraal Planbureau, die zeggen, nou ja, het is de vraag of de economie het nog nodig heeft. Of je niet nu al zou moeten afbouwen. En daarin proberen wij te navigeren. Ik ben ook econoom, dus wij hebben ook de argumenten daarvoor. Afgelopen periode heb ik heel veel gesprekken gevoerd met het CPB, maar ook met sociale partners bijvoorbeeld, en met de leden van de Tweede Kamer. En daar zie je toch dat er heel veel onzekerheid is nog in de economie. En dat er nog steeds die restricties zijn, nog steeds die beperkingen zijn voor heel veel ondernemers om normaal te kunnen opereren. Pas eigenlijk sinds vorige week zijn er weer wat terrasjes open. Of 2 weken geleden. Dus het gaat stapsgewijs, het gaat de goede kant op, daar ben ik heel blij mee. Maar voor het 3e kwartaal van dit jaar is het toch verstandig om door te gaan met deze steun, om te voorkomen dat bedrijven failliet gaan en banen verloren gaan. Ja, het is verstandig om nog even door te gaan. Als je dan wat verder met ze praat, wellicht ook achter de schermen, dan zeggen ze, ja, we nemen eigenlijk op dit moment op de code toe dat er bedrijven zijn die als zombiebedrijven opereren, die we overeind houden. Maar dat moet nou eenmaal, want we moeten de goede redden. En daar komt nog bij, Koolmees zei het ook al, hij heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd in de Tweede Kamer. En er is een brede wens in de Kamer om de maatregelen nog even overeind te houden. Stoppen van die maatregelen is misschien economisch dan nog wel te verdedigen, maar politiek op dit moment in Den Haag nog niet. Nee, dus dat is een verlenging van 3 maanden. Maar ja, stel nou dat het allemaal over 1,5 maand echt zo rooskleurig is als we nu ja, in ieder geval de indruk hebben, bestaat dan de kans dat ze de maatregelen wel eerder stopzetten? En er was echt opvallend veel optimisme vandaag over het verloop van de epidemie rond deze persconferentie. Een van de bewindspersonen gaf aan dat hij verwacht dat voor 1 juli alle extra maatregelen waarschijnlijk al zijn opgeheven. Dus dat kunnen we dan eventjes in onze zak steken. Dat dan bijvoorbeeld alleen nog de basismaatregelen zouden gelden. 1,5 meter handen wassen, thuis blijven bij klachten. En dat zou dus ook betekenen dat de economie weer grotendeels op gang komt en dat heel veel bedrijven weer omzet gaan draaien, dus automatisch geen steun meer nodig hebben en die dan ook niet zullen ontvangen. En dan wil het kabinet net opnieuw bekijken of die steunmaatregelen niet direct kunnen worden gestopt. Een soort van nieuw weegmoment op het moment dat het openingsplan grotendeels is voltooid. En dan zou je dus bijvoorbeeld ook kunnen hebben dat die 6 miljard niet helemaal uitgegeven hoeft te worden. Oké, dus het is onder voorwaarden wellicht. Dan wordt er ook nog gesproken over een herstelplan wat in werking moet treden. Is dat dan weer een hele aparte begroting? Nou ja, als je Koolmees, Hoekstra en ook de nieuwkomer vandaag, minister Blok van Economische Zaken, in zijn eerste optreden vandaag hoorde, dan hoeft er geen extra herstelplan te komen. Wopke Hoekstra zei het zo: het geld brandt in onze zakken. Ja, voor tientallen miljarden is er in Nederland gespaard. En zodra die samenleving, die economie weer opengaan, dan zijn natuurlijk een heleboel mensen die zullen denken: ja, maar ik wil naar dat terras, ik wil gaan winkelen, ik wil met vakantie. Dus gaat iedereen geld uitgeven? Dus dat geld, dat gaat vanuit die spaarpot, gaat dat gewoon de economie in. Dus zodra dat kan, ben ik voor de komende periode echt wel optimistisch over de economie. Ja, nou, hij is goed op de hoogte kennelijk van wat iedereen van plan is. Inderdaad, we zijn blijkbaar van plan om onze hele spaarrekening leeg te maken. En een ander probleem, namelijk de belastingschuld van bedrijven die ze nu nog even niet hoeven te betalen, dat wordt met dit pakket ook aangepakt. Want ze krijgen meer tijd om terug te betalen. En als een goed bedrijf buiten zijn eigen schuld om toch nog in de problemen komt, dan gaat de overheid met de schuldeisers om tafel om een oplossing te zoeken. Dus aan alles is gedacht, willen ze uitstralen, de economie komt vanzelf weer op gang. Terwijl de informateur volgens mij nu ook veel aan het praten is over het herstel van de economie en een herstelplan voor na de pandemie. Want hoe zit dat dan? Ja, dat vroeg ik mij ook af. Van, joh, maar als het herstel vanzelf gaat, waarom is er dan nog een herstelplan nodig? Nou, dat begrijp ik verkeerd blijkbaar. Want het is niet zozeer herstel dan wel een transitieplan. Als je je oor nu te luisteren legt, dan komt het meer neer op een investeringsagenda dan een soort van Marshallplan-achtig ding wat je nodig hebt voor wederopbouw. Nee. Dat is wel een beetje een woordenspel. Investeren, ja. Wederopbouw, herstel, ligt wel redelijk dicht bij elkaar volgens mij. Nou ja, mijn idee was steeds, er moet een herstelplan komen, want er is heel veel kapot en dat moeten we gaan repareren. Maar blijkbaar is dat nu niet meer het geval. Het zou dan gaan om de economie wordt nou eenmaal anders. We hebben een pandemie gehad, daar zijn we aan een aantal dingen gaan wennen, zoals thuiswerken, niet meer naar kantoor gaan. En dat zou mensen willen doorzetten. En hoe ga je dan precies die economie nu vormgeven? Heb je bijvoorbeeld nog al die broodjes zaken in de buurt van grote bedrijven nodig als die grote bedrijven. Maar daar gaat de politiek toch niet over, Lars? Nee, ja, dat is dus blijkbaar wel wat op dit moment op tafel ligt. Hoe ga je een economie inrichten? Hoe ga je om met leasemaatschappijen, sowieso met wegverkeer en infrastructuur? En niet zozeer inderdaad een groot wederopbouwplan, maar blijkbaar meer een plan over hoe de economie ingericht gaat worden als de samenleving zo veranderd is. Ja. En wat doen we met de broodjeszaken? Die ga ik onthouden. Ja, nou, in ieder geval mag iedereen er wel over meepraten. Dat hebben we de afgelopen 2 dagen gemerkt. Je hebt straks mevrouw Minnesma te gast. Die mocht vandaag ook aanschuiven bij de informateur. Maar dat ging niet over de broodjeszaken. Nee, het ging niet over de broodjes. Dat ging dan weer over duurzaamheid. Mevrouw Hamer had het vandaag ook nog over het thema ouderen. Er werd de koepel van gepensioneerden voor uitgenodigd. De ANBO. Morgen gaat ze praten over het thema digitaliseren. Je zou denken dat er inmiddels wat gemor zou ontstaan, omdat het was nou juist niet de kritiek dat in Nederland alles wordt dichtgepolderd in overleggen en klimaattafels. En nu worden al die mensen die normaal gesproken aanschuiven aan die tafels allemaal uitgenodigd. Ik hoorde vandaag al de grap dat binnenkort de uitnodigingen door het RIVM worden verstuurd en dat iedereen op basis van geboortejaar bij de informateur langs mag komen. Je zou dan denken, daar worden politici dan wel heel nerveus van, want die krijgen dadelijk een soort van dictaat voor. Ja, maar luister Lars, het is ook nooit goed. Of ze luisteren niet naar de samenleving, of wel. Nou, ik ga niet te cynisch worden, maar dank je wel. Maar dat gemor is nog niet ontstaan en ze heeft nog een week de tijd. Dus we gaan het volgende week horen. Oké, dank je wel Lars Geerts. En jij noemde al Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. Zij is hier. Goedenavond. Goedenavond. En journalist en schrijver Jeroen Smit, ook goedenavond. Goedenavond. Ja, wij gaan praten over die uitspraken over Shell. Maar ik laat natuurlijk even niet de kans liggen om mevrouw Minnesma te vragen hoe het dan was vandaag bij mevrouw Hamer op het Binnenhof. Ja, daar wordt absoluut nog niet dichtgetimmerd, hoor. Ik was daar met een groepje van 8 mensen en die hebben allemaal verteld wat zij belangrijk vonden en dat werd genotuleerd en verder niks besloten of afgetikt of wat dan ook. Nee, en was het van u uit nuttig? Dacht u, ik kan nu echt aan de voorkant van zo'n formatie iets bijdragen? Wat was uw indruk? Nou, ik zit niet zo heel erg in het Haagse spel. Dus ik heb gewoon gezegd wat ik vond. Maar of daar wat mee gedaan wordt, ik heb geen flauw idee. Dat is eerder niet gebeurd, helaas. Nee. Via de rechter zelfs afgedwongen. Nee, precies. En ik denk dat nu de kans via de rechter veel groter is om druk op het kabinet te zetten dan in zo'n gesprekje. Ja, en dan gaat het, nou, daar gaan we het zo over hebben, over dwangsom, hè, ook voor het kabinet, voor de regering. Nou, een vorm van druk via een instantie. Ja, oké. Okay. Goed, die uitspraak over Shell gisteren, die kreeg natuurlijk heel veel aandacht in Nederland, ook internationaal. Het bedrijf moet veel sneller dan nu gepland heeft 45% netto minder CO2 uitstoten binnen 10 jaar. De vraag is, wat betekent dat voor andere Nederlandse en internationale bedrijven? Mevrouw Minnesma, was u verrast over deze uitspraak van de rechter? Ja, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat die nu al zou komen. Ik ben er natuurlijk super blij mee. Maar het is best een behoorlijke sprong voorwaarts. En het zegt eigenlijk inderdaad dat alle grote bedrijven met veel uitstoot hebben ook een grote verantwoordelijkheid. En dat je dus niet kunt verschuilen achter de staat of zeggen van ik opereer binnen de wet. Nee, als we met z'n allen gemiddeld wereldwijd 45% terug moeten in 2030, dan moet je als grote uitstoter dat ook. Je hebt een individuele verantwoordelijkheid. Nou, daar ben ik heel erg blij mee, maar ik had het nog niet verwacht. Nee, en waarom had u het nog niet verwacht? Waar zat hem dat in? Nou, wij hebben natuurlijk zelf bewust gekozen om de Nederlandse staat aan te klagen, omdat die een verantwoordelijkheid heeft jegens de burgers om die te beschermen en omdat die partij is bij bijvoorbeeld het klimaatverdrag. En Shell opereert inderdaad binnen de wet. En het is echt een stap verder om te zeggen, ja, je hebt toch een verantwoordelijkheid. Want het zeg maar algemene gevoel in de wereld is, er moet veel meer gebeuren. We hebben met z'n allen gezegd, we willen eigenlijk de opwarming onder de 1,5 graad houden. Nou, dan zegt de rechter van, ja, dat geldt dus voor iedereen. Dat staat ook in heel veel documenten. Daar verwijst de rechter ook naar. Dus die zegt van, er is een zorgvuldigheidsnorm. Dat is een open norm, die ga ik inkleuren. En daarvoor kijk ik wat er in de wereld is gezegd over dit onderwerp. En Shell heeft zelf bijvoorbeeld gezegd, ik sta achter de Parijse doelen. Ik vind ook dat we onder de 1,5 graad moeten blijven. Nou, dan zegt de rechter heel consequent, nou, dan moet je daar ook je gedrag op aanpassen. En als jij maar 20% wil doen in 2030, wat hun doel eigenlijk was, ja, dan is het een grapje, want dan blijven we nooit onder de 1,5 graad. Dus ja, ik vind het een hele mooie uitspraak. Maar het is echt een stap voorwaarts. Ja, Jeroen Smit, had jij die stap zien aankomen? Nee, het is natuurlijk een enorme verrassing. Het is heel bijzonder dat dit gebeurt. En ergens vind ik het ook logisch. Nou, maar Jan Minnesma zei het net al, 5 jaar geleden de overheid voor de rechter gedaagd, omdat het niet hard genoeg ging. Politici worden geregeerd door dagkoersen. In het bedrijfsleven worden ze helemaal geregeerd door dagkoersen. Ja, door aandeelhouders. Door aandeelhouders, precies, iedere dag opnieuw. Maar dat geldt ook voor de politiek. Dus beide partijen, overheden, bedrijfsleven, vinden 2040, 2050 gewoon te ver weg voor daden in het hier en nu. En dan is het eigenlijk heel logisch dat er dan een rechter is, een moedige rechter, die hierin het voortouw inneemt. En die kijkt naar wat er ligt en wat er nodig is. En die zegt, dit gaat niet goed zo. En ook de mensenrechten regelmatig aanhaalt in de vonnis. En die zegt gewoon tegen Shell, je hebt een zelfstandige verantwoordelijkheid om nu aan de slag te gaan met 2030, maar ook daarachter liggen natuurlijk 2040 en 50. Dus ik vind het verrassend en ook ergens logisch dat het via de rechter loopt. En het gaat nu de hele wereld over. Ik las net in het nieuws dat, ik geloof dat het vonnis nu wordt vertaald in het Frans, omdat er morgen of overmorgen een milieudefensieachtige evenknie in Frankrijk hetzelfde probeert te doen met het Franse Total, een andere grote energiemaatschappij. Dus ja, dit de lucht is zwanger van dit fenomeen. En Marjan Minnesma roept het geloof ik al 5 jaar, al 10 jaar misschien. Nu moet het gebeuren. We hebben nu nog die opening. De komende 10 jaar moet het gebeuren. En nou ja, het is spectaculair. Overigens, even nog een voorbeeld van de lucht is zwanger. Het Internationaal Energieagentschap vorige week, een club die is opgericht door de fossiele brandstofwereld, die heeft opgeroepen om onmiddellijk te stoppen met boren naar olie en gas, om maar een voorbeeld te noemen. Het moet nu gewoon gebeuren en Dus het is fijn dat het ook gebeurt. Ik vind het wel belangrijk om te zeggen dat die rechter heeft dus niks zelf verzonnen. Hè? Die rechter kijkt gewoon van wat ligt er aan allemaal documenten. En we hebben met z'n allen gezegd, ook al die grote bedrijven, we willen onder de 1,5 graad. We dienen de doelen van Parijs. U zegt de rechter, ook in het eerdere geval van de Nederlandse staat, houdt in nu Shell en eerder de Nederlandse staat gewoon aan de eigen beloftes. Ja. Ja, en Jeroen Smit, er zijn natuurlijk veel meer grote bedrijven in Nederland die ook vervuiling veroorzaken. Hoe zou daar vandaag gesproken zijn over deze uitspraak? Die zullen hier misschien in eerste instantie van schrikken. Wat betekent dit voor ons? Ik geloof dat in het nieuws kwam Tata Steel bijvoorbeeld al voorbij. Ik geloof dat Milieudefensie ook al heeft gezegd van nou, we gaan niet meteen nu allerlei zaken beginnen. Maar ik denk dat het voor heel veel bedrijven een wake-up call is. Hè? En vooral de stelling van de rechter die zegt tegen Shell en daarmee tegen het bedrijfsleven, jullie hebben een zelfstandige verantwoordelijkheid voor dit vraagstuk en voor de oplossing ervan. En daar moet je nu mee aan de slag. Dus ik denk vooral een wake-up call van wat betekent dit voor ons? Moeten wij niet ook gaan versnellen? En dat zou natuurlijk een geweldige opkikker zijn als het bedrijfsleven door deze uitspraak harder gaat werken. Ja, toch, mevrouw Minnesma, ik verwees er al even in het begin naar. De Nederlandse staat is nog niet heel hard aan de slag met het vonnis van de rechter, in ieder geval als het gaat om concrete maatregelen. Shell heeft voor een deel nu ook een inspanningsverplichting. Dus heeft u er wel vertrouwen in dat er ook echt iets gaat veranderen? Nou, zij hebben een resultaatsverplichting voor hun eigen daden, dus hun fabrieken, hun vervoersbewegingen, et cetera. En voor hun toeleveranciers en hun afnemers een inspanningsverplichting, maar wel een zwaarwegende inspanningsverplichting, staat er letterlijk bij. En dat betekent dus, als je niet doet, en Milieudefensie constateert dat, dat ze terug kunnen gaan naar de rechter. En dan moet Shell uitleggen aan de rechter, waarom doe jij niets? Heb jij dan een zwaarwegende reden waarom je het nu niet doet en dat je volgend jaar het dubbele doet? Maar je kan het niet ongemerkt laten passeren. En Milieudefensie heeft met dit vonnis ook echt iets in handen om Shell te dwingen om actie te ondernemen. Dus dit is echt wel een groot verschil. En ik denk dat alle bedrijven die niet minstens 45% minder uitstoten in 2030 en grote uitstoters zijn, dat die een serieus probleem hebben. Want misschien dat Milieudefensie niet achter Tata aangaat, maar de bewoners daar in de buurt, denk ik wel. Ja, en u ook misschien, want u heeft zich natuurlijk in eerste instantie op de staat gericht. Maar ja, zoals u zegt, er is meer mogelijk. Nou, kijk, wij zijn nu heel erg goed in de staat. En je hebt gezien dat de afgelopen periode is er en in Frankrijk een rechtszaak geweest die gewonnen is, en in Duitsland. Het hoogste constitutionele hof in Duitsland heeft gezegd tegen jongeren die onder andere een klimaatzaak hadden aangespannen, het is fijn dat er een doel is in 2050, maar als het pad daar naartoe niet reëel is, dan is dat ook een schending van mensenrechten. Want er is een zogenaamd carbon budget, dus de hoeveelheid CO2 die je nog kunt uitstoten tot je op die 1,5 graad zit. Nou, dat is al helemaal op in 2030 in Duitsland. Dus dan blijven die jongeren zitten in een situatie dat ze eigenlijk niets meer kunnen uitstoten. En dat is een schending van mensenrechten. En daarom moesten de Duitsers nu meer doen. Dus die hebben er binnen een week gezegd, oké, wij gaan van 55% naar 65% minder uitstoot. En ik denk dat voor Nederland dat precies hetzelfde geldt. Ons carbon budget is ook ruimschoots op voor 2030. En dan voel ik er meer voor om onze overheid ook te dwingen om omhoog te gaan naar 65%. Ja, desnoods met een dwangsom. Nee, met een volgende rechtszaak. Ja, en daar kan een dwangsom uit volgen, toch? Onze rechtszaak gaat alleen maar over nu. Hè, ze moeten nu 25% minder doen. Maar ze moeten dus in 2030 65% minder doen. Ja. Maar het gevolg kan toch zijn dat er een dwangsom wordt opgelegd? Je kunt, als je je gelijk niet krijgt, teruggaan naar de rechter. En dan kun je vragen aan de rechter om nakoming te vorderen. Ja, en dan dat geld investeren in bijvoorbeeld, duurzaamheid. Er zijn een aantal routes en of in een herstelplan, of ja, hoe heet het ook weer. Ja, je kan er een mooi fonds van maken. Ja, precies. En Jeroen Smit, er wordt wel, je hoort directe geluiden. Oh, het vestigingsklimaat van Nederland. Bedrijven gaan misschien dan wel vertrekken, zoals ik nu hoor. Hè, in Frankrijk wil Milieudefensie daar ook een zaak beginnen. Hoe schat jij dat in, wat dit betekent voor het vestigingsklimaat? Ja, dat zou ik een hele domme reflex vinden als bedrijven, als Shell bijvoorbeeld, dat nu zou gaan overwegen. Zoals ik net al zei, de lucht is zwanger, dit gaat nu gebeuren. Zelfs aandeelhouders bewegen. Vorige week Follow This, het fantastische club van Mark van Baal, die inmiddels 30% van de aandeelhouders meekreeg in een resolutie om sneller te gaan dan Shell zelf wilde gaan. Volgens mij moet het bedrijfsleven eigenlijk dit een beetje omarmen en zich realiseren. Dit komt op ons af. We leven in een land, in een omgeving waarin we nu misschien wat voorop lopen. Maar laat ons dat nou inspireren om dan ook straks de eerste te zijn. Daar hebben we allemaal voordeel van. Want als het gewoon gemeengoed is, als het straks de standaard is, en daar hebben ze natuurlijk altijd behoefte aan ondernemers, hè, dat er een speelveld is, dat de concurrentie hier ook mee aan de slag moet. En dan loop je voorop, dan ben je de eerste en dan ben je verzekerd. Hè, je license to operate heb je dan ook in de toekomst veiliggesteld. Ja, terwijl Marjan Minnesma Shell ook zegt, als je kijkt naar andere bedrijven, zijn wij nou net een bedrijf dat heel veel juist investeert in duurzaamheid. Bent u onder de indruk van dat argument? Nee, en de rechter gelukkig ook niet. Dus het is heel mooi, maar ze moeten gewoon op 45% uitkomen. Precies. En dat geldt voor alle grote uitstoters. En zou er nog veel meer een businessmodel zitten in die duurzaamheid voor Shell, denkt u? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat iedereen die niet in deze richting meebeweegt, gaat omvallen. Ja. Want we hebben ook nog zoiets als een CO2-prijs. Die gaat nu eindelijk omhoog. Staat nu op 50 euro per ton. En als die op 100 staat, dan heeft Shell ook een serieus probleem. Ja. En dat gaat hij gewoon de komende 10 jaar. Dan gaat hij daar komen. Dus het is ook heel verstandig voor al die bedrijven. Misschien is het wel een blessing in disguise voor Shell dat ze nu gedwongen worden om te versnellen. Dat ze misschien daarmee overeind kunnen blijven. Maar als ze gaan doen wat ze nu zeggen, van ik blijf pompen tot ik zolang er vraag is, nou dan gaan ze gewoon omvallen. Rechter Red Shell, is dat uiteindelijk de kop, Jeroen Smit? Nou ja, het is inderdaad het is een moedige rechter die hier voorop gaat en die wat dat betreft inspirerend is. Overigens vind ik wel, hè, het overgrote deel van die uitstoot, die komt natuurlijk van ons, van de consumenten van Shell. We richten ons natuurlijk heel erg op Shell. Nu Shell moet hierin voorop gaan, zwaarwegend, hè, een inspanningsverplichting. Marjan zei het allemaal mooi. Maar er ligt ook wel iets bij ons. Ook wij moeten allemaal als consumenten onze verantwoordelijkheid hierin gaan nemen en meedenken en daarvoor openstaan. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Goed, Jeroen Smit, dank. En Marjan Minnesma, ook hartelijk dank. Tot ziens. Well, some people swear it don't exist. Well, I know they ain't felt it like this. Oh, I really don't mind, 'cause this love is on time now. You're here with me, 'cause I'm happy now we're getting through. Yeah, I'm happy when I'm next to you, and I believe in everything you do. That is why I'ma dedicate this one to you. And for your love, I would swim the ocean blue. My heart belongs to you. For your love, I would cross those mountains high. Oh, believe me, oh, believe me, I just need you by my side. Well, some people say it just can't be, so everybody is an enemy. Oh, the trouble and the tragedy, when the truth is, all we need is love. And I get that feeling down inside whenever I catch that loving in your eyes. These crazy times we're living, peace of mind that you're giving on, you'll always be a friend of mine. And for your love, I would cross those mountains high. Oh, believe me, oh, believe me, I just need you. William White, For Your Love. De Franse president Macron heeft Rwanda om vergiffenis gevraagd voor de rol van Frankrijk in aanloop naar de genocide in 1994. Toen kwamen zeker 800.000 mensen om het leven. Niek Bas is historicus en Frankrijk-kenner, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En nu hier. Goedenavond, welkom. Goedenavond. Ja, Macron vraagt Rwanda om Frankrijk te vergeven. Hij biedt geen excuses aan. Wat heeft dat voor betekenis, dat verschil? Ja, het was een heel fijngevoelig woordspel, hè, wat we zagen in die lezing. Dus hij erkende de verantwoordelijkheid, politieke verantwoordelijkheid van Frankrijk, bood geen excuses aan en week ook weg voor medeplichtigheid in de genocide. En dat natuurlijk, hij zocht naar een middenweg. Hè, dus om wel een handreiking te geven en inderdaad die verantwoordelijkheid van Frankrijk te erkennen. Maar tegelijkertijd schrikt hij heel duidelijk terug om daarin verder te gaan. Om allerlei redenen. Maar het interessante is ook dat de Rwandese president dit gebaar ook vol omarmde. En dat ook als, laten we zeggen, genoegdoening accepteerde. Dus dat hadden ze waarschijnlijk natuurlijk ook allemaal diplomatiek afgestemd. En als je het hebt over verschillende redenen, kom je dan uit bij herstelbetalingen die Frankrijk niet wil doen? Of wat zijn die redenen? Nou ja, politiek denk ik en juridisch inderdaad. Want het is nogal wat natuurlijk als je erkent dat je mede schuldig bent aan het bedrijven van een genocide. Dus ik denk dat een stap te ver was. Daarbij komt dat er is een tijdje geleden een rapport verschenen, een dik rapport van Franse historici over deze kwestie, die het allemaal hebben uitgezocht en daarin geen directe aanleiding hebben gevonden om te spreken van die medeplichtigheid. Dus daar is daar ligt een basis in het onderzoek. Hè, dus waar Macron zich op heeft gebaseerd. En ik denk tenslotte dat hij ook heel erg rekening houdt met de binnenlandse ontwikkeling in Frankrijk. En dat verklaart mede deze evenwichtsoefening op de balk. Want te veel naar rechts, te veel naar links. En heeft de honden in Frankrijk achter zich aan rennen. En hij kreeg ook van beide kanten kampen, zowel extreem rechts als radicaal links, vandaag ook de wind van voren in commentaar. Ja, omdat hij op die middenpositie is gaan zitten. Uit dat onderzoek blijkt dan ook niet medeplichtig, wel verantwoordelijk. Waar zat die verantwoordelijkheid in als we teruggaan naar 1994 of de periode daarvoor? Ja, het is de periode vooral daarvoor. Het is de tijd van de socialistische president Mitterrand. Die met Franse troepen ook in de buurlanden interveneert. En het regime daar gewoon steunt. En op die manier mede verantwoordelijk is voor wat er zich daar uiteindelijk in 1994 afspeelde. Waarbij Frankrijk natuurlijk niet aan de trekker heeft gezeten. Maar natuurlijk in die context daarbij betrokken is. En dat is wat 30 jaar. Toch als een heel pijnlijk dossier natuurlijk op die relaties drukte van Rwanda en Frankrijk. En daar wilde Macron natuurlijk ook heel graag vanaf. Want waarom wil hij daar zo graag vanaf? Wat is zijn strategie voor Afrika? Want het gaat niet alleen om Rwanda volgens mij, hè? Nee, hier zit veel meer achter. Absoluut een Afrika-strategie, een grand design zou je kunnen zeggen. Wat Macron heel graag wil, en dat is al vanaf het begin van zijn presidentschap, hij wil Frankrijk weer meer in Afrika aanwezig laten zijn. Economisch, maar ook geopolitiek, machtspolitiek. Dat is voor een deel ook een antwoord op de manier waarop China zich beweegt in Afrika. Dat is natuurlijk een bekend verhaal. De Chinese invloed van China wordt steeds groter wordt steeds in Afrika. Groter, ook in Rwanda trouwens. Er zijn natuurlijk een aantal hoofdpijndossiers, waarvan dit er eentje was. Die wil hij graag weg hebben. Bovenal wil hij ook als Frankrijk zijnde buiten de traditionele invloedssferen van Frankrijk stappen in Afrika. Die zich natuurlijk tot nu eigenlijk vooral binnen de oude koloniale gebieden strekte. Dus dit is een manier om ook naar Rwanda, via dit dossier, een signaal af te geven aan Afrika. Van kijk, Frankrijk is een betrouwbare partner. En met Frankrijk kun je ook zaken doen. En wat voor zaken wil die doen? Om welke producten gaat het nu? Nou, je kunt daarbij denken aan de informatietechnologie of de communicatietechnologie. Waar Frankrijk in wil investeren vanuit Rwanda. In zijn delegatie zitten een aantal captains of industry. Oorspronkelijk stond ook een bezoek aan Angola gepland. Dan kun je denken aan waar het vorige item over ging. Over de brandstof en de energie. Binnenkort niet meer, hè? Ik bedoel, misschien moet hij. Dus daarom is Angola misschien ook geschrapt, of niet? Nee, dat had meer te maken met. Dat stond al langer in de planning en dat gaat ook nog wel komen. Dat heeft meer te maken dat Frankrijk zich heel graag richt op een aantal grote economieën. economische landen in Afrika, waaronder ook Zuid-Afrika, waar Macron naartoe gaat de komende dagen. Angola en ook Nigeria bijvoorbeeld. Dat zijn gewoon de economische grootmachten. En daar wil Frankrijk graag zaken mee doen. En die liggen juist niet in de klassieke invloedssfeer van Frankrijk. Nu heeft Rwanda krijgt ook veel kritiek voor de manier waarop er met mensenrechten wordt omgegaan door de regering. Hoe gaat hij daar dan mee om met de kritiek die er op bepaalde regeringen is in Afrika? Benoemt hij dat of is dat niet handig vanuit handelspolitiek oogpunt? Nee, vanuit handelspolitiek oogpunt zeker niet. Daar is inderdaad kritiek op nu ook. Rwanda, met alle goede ontwikkelingen die er zijn geweest in de afgelopen 30 jaar, is geen volgroeide democratie. Integendeel, autoritair systeem. En daar houdt jij zich verre van. En bijvoorbeeld de Human Rights Watch heeft daar ook kritiek op geuit. Hetzelfde geldt voor de steun van Frankrijk aan een aantal dictatoriale regimes in Noord-Afrika. Tjaad is een mooi voorbeeld. Nou, dat zijn hele grote Franse belangen. En daar zie je dus dat, hoewel Frankrijk en Macron proberen om die oude Afrika-politiek af te stoffen, ze tegelijkertijd natuurlijk nog heel erg verbonden zijn met die oude Afrika-politiek. Ja, en zich daar nu dus ook niet hard tegen uitspreekt. Nee. Nick Pas, hartelijk dank voor deze toelichting op de tour van Macron door Afrikaanse landen. Dank. Graag gedaan. All the ones that make me laugh, all the ones that make me cry. Ain't that funny? All the ones that I spend time with are the ones that say goodbye, and it makes me worry. But this ain't no love song, this ain't no poem. I'm not here to remind you of what you don't own. This ain't no bad spell, this ain't no hoax. I'm not here to blame you, just wanna let you know that I miss you. The ones that I just met, those I forget. And all my friends tell me I'm crazy for breaking my own neck, looking back. But this ain't no love song, this ain't no poem. I'm not here to remind you of what you don't own. This ain't no bad spell, this ain't no hoax. I'm not here to blame you, just wanna let you know that I'm Love Song van Joya. Het was wel een tragisch einde voor de grote lammergier. Gisteren lag de gier dood in de buurt van een windmolen. Hoogstwaarschijnlijk overleden door de klap van een molenwiek, want hij had zijn nek gebroken. De vraag is, zijn het vooral grote vogels die dit risico lopen met windmolens? En moet er nou meer gebeuren om dit te voorkomen? Daar praat ik over met Kees de Pater van de Vogelbescherming. Welkom. Ja, er waren foto's te zien, hè, in de media, veel foto's van die grote gier die daar maar lag met zijn gebroken nek. Wat deed die foto met u? Ja, het is een afschuwelijk gezicht. Vooral ook omdat het zo'n ongelooflijk bijzonder grote vogel is. En als je dan ziet dat mensen, degene die hem vasthoudt met die vleugels uit elkaar, ja, dat raakt wel hard. Kijk, het is natuurlijk, iedere vogel die zo'n klap krijgt, is het vreselijk. Maar als je deze vogel ziet, en dat je ook het verhaal achter zo'n vogel kent, maakt het nog wel even wat extra erg. Ja, want het verhaal achter deze foto, of achter deze gier, is Angele heet die, geloof ik, als ik het goed uitspreek. Ja, precies. Nou, het is die lammergieren zijn eigenlijk hele bijzondere vogels. Ze hebben een enorme spanwijdte. Ze komen 2-3 meter, hè, zoiets. Ja, bijna 3 meter. Ja. 2,80 meter. Ze komen vooral in gebergten voor. Het is hele lange tijd is het in Europa echt zeer slecht gegaan met die lammergier. Alleen op Corsica, de Pyreneeën, daar had je nog een aantal van die wilde exemplaren. En er zijn nu programma's gestart om die lammergieren weer terug te brengen. De populatie te herstellen. En dit was een van die vogels die uit zo'n programma kwam. Hij is uit zijn eigen kroop in een dierentuin in Tsjechië, notabene, uitgezet een klein jaar geleden. in Frankrijk. En ja, vervolgens, dat gebeurt ook bij die vogels, dan gaan ze op zoek en verdwalen ze eigenlijk, zo zou je kunnen zeggen. En zo is die hier in Nederland terechtgekomen en hier droevig geëindigd. Want Nederland is niet een natuurlijke omgeving voor een gier. Nee, nou, voor een gier, dat zou het ver gaan, maar zeker niet voor een lammergier. Voor die hele grote. Dat is echt een vogel die in gebergtes hoort. En de lammergieren, die zullen hier weinig van hun gading kunnen vinden. En uiteindelijk is hij dus tegen een windmolen. Hè? Dat is nu in ieder geval wel min of meer zeker. Ja, daar mag je wel zeker van uitgaan. Ja. Windmolen aangevlogen, ja, had hij hem niet kunnen ontwijken? Of hoe werkt dat met vogels nou ja, en windmolens? Blijkbaar kon hij hem niet ontwijken. Nee. Want zo'n vogel gaat dat niet voor lol doen natuurlijk. Nee. Veel van die grote vogels, gieren, zeearenden, ook andere roofvogels, ooievaars, daarvoor is het toch moeilijk om die windmolens te ontwijken. Blijkbaar zien ze ze niet goed. Ze vliegen ook op een hoogte waar die wieken zijn. Ze kijken natuurlijk veel naar de grond, want daar is iets van hun gading te vinden. En ze zijn niet zo super wendbaar als sommige andere vogels. Dus dat en ze zien die wieken dus blijkbaar niet goed. Dus dat alles bij elkaar maakt dat die vogels een veel groter risico lopen dan veel andere vogels om gepakt te worden door zo'n wiek. Want zijn er gegevens over hoeveel vogels, in Nederland een klap van Daar zijn wel gegevens over, maar die zijn nog niet zo heel erg exact. Kijk, wat wel duidelijk is, is dat er redelijk veel vogels tegen windmolens aanvliegen. Maar je moet, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met hoeveel vogels er in het verkeer doodgaan, of opgegeten worden of doodgemaakt worden met katten, dan is het een klein percentage. Maar wat wel problematisch is dat er een aantal van dit soort bijzondere vogels tussen zitten. En dat zijn dan ook vogels waarvan de populatie zich langzaam herstelt. Maar eigenlijk is dat één problematiek. Het andere bij windmolens is dat vogels het ook ontwijken en dat het soms leefgebieden van vogels kan verslechteren. En u zei net, ze zien ze niet, hè, want anders was het natuurlijk niet gebeurd. In ieder geval die wieken niet. Kleuren of zwart maken van wieken, dat schijnt wel te helpen. Ja, er zijn een aantal dingen die men zou moeten doen eigenlijk. Kijk, dat is in de eerste plaats. Kijk, die windmolens die zijn nodig voor de energietransitie. Laat daar geen twijfel over bestaan. Dat vindt vogelbescherming ook. Maar je moet eerst goed kijken van zet ze niet in te vogelrijke gebieden. Ontwijk eigenlijk echte natuurgebieden, gebieden met veel vogels. Het andere is dat dan nog steeds, hè, want in dit geval was dat helemaal niet een erg vogelrijk gebied, dan nog steeds kan zo'n vogel kan in aanraking komen met een windmolen. Wat je dan kunt doen, dat zijn detectiesystemen die eigenlijk met een 360 graden camera zien dat er iets aankomt vliegen. Ja, dus de windmolen ziet de vogel aankomen. Exact. En die bestaan. In Spanje worden die gebruikt en die leiden daar tot aanzienlijk minder aanvaringen met gieren. Maar ook in Nederland, in Zeeland heb je ze. En daar werkt het echt goed. Bijvoorbeeld zeearenden die daar in de buurt broeden, die niet in aanvaring komen met die windmolen. Dus dat is iets wat je kan doen. Vleermuizen zijn overigens ook een groep die in de nacht tegen windmolens kunnen aanvliegen. Ook daar kan je systemen voor hebben met sonar. Dan stopt die molen even. En zodra die vleermuis, of in dit geval natuurlijk die vogel, voorbij is, dan gaat die molen weer verder draaien. En dat kost natuurlijk wat geld, hè, zonder meer, maar dat moeten we er toch voor over hebben. Want uiteindelijk, die vogels die kunnen niks aan die klimaatverandering doen. Dat is iets wat wij op ons geweten hebben, zo te zeggen. En anders dus ook nog die kleurtjes van de wieken. Ja, daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat is met name in Noorwegen. Is dan een wiek zwart gemaakt. En daardoor zien die vogels dat blijkbaar toch beter. Want het aantal slachtoffers neemt daardoor af. Ja. Dus contrast waarschijnlijk met wolken. Ja, ik weet niet hoe dat het zit contrast, met kleuren het, zien het contrast van vogels. Met de achtergrond. Dat maakt natuurlijk vooral verschil bij zo'n kleur. Ja. Ja, met zo'n witte wolk en een zwart. Witte wolken en blauwe lucht. Blijkbaar zien ze dat daardoor beter. Ja, en zien ze ook kleuren, vogels of honden zien dat? Vogels niet, in zijn algemeenheid zien vogels een stuk beter dan mensen. Zeker roofvogels, die kunnen heel precies een prooi bijvoorbeeld onderscheiden die ver weg is. Ja. Oké, nou dat zijn zo wat oplossingen om zo'n ongeluk als met deze lammergier in de toekomst te voorkomen. Hartelijk dank, Kees de Pater van de Vogelbescherming, dat u hier was. Graag gedaan. Dank. Het is 11:55. Kijk ook even of je een appje hebt gehad van Frank de Moer. Nee, ja. Nee, ja? Ja, ik heb een bericht gekregen, ja. Ik zal je op dit moment niet selecteren voor de definitieve selectie. Dus helaas. Serieus? Ja. Dat was voetballer Anwar El Ghazi. Hij kreeg gisteren dus via een appberichtje te horen dat hij niet bij de EK-selectie zit. En dat gebeurde tijdens de opname voor een televisieprogramma. En het kan nog erger, want Sint-Juste kreeg helemaal geen bericht. Die hoorde het van een journalist dat hij er niet bij zit. Nou, hoe pak je dat nou goed aan, zo'n slecht nieuwsgesprek? Dat vraag ik aan Mark Lammers. Onder meer 8 jaar lang bondscoach geweest van de hockeyvrouwen en ook een paar jaar van de hockeymannen in België. Goedenavond, Mark Lammers. Ja, goedenavond. Ja, hoe pak je dat goed aan? Niet zoals Frank de Boer, denk ik, in dit geval. Nee, het verbaast me echt. Kijk, het is natuurlijk... topsport is keihard. Wij trainen ook met 24 spelers. En er mogen maar 16 mee in de Olympische Spelen. Maar dan moet je er wel heel voorzichtig mee omgaan. Het zijn toch vaak jonge spelers die je misschien later weer nodig hebt. Dus ja, wij deden dat echt. We hadden echt een protocol voor, wat iedereen wist. Als je bij ons in de selectie zat, wist je de protocol bij het afvallen. Wist je hoe dat ging, dan zei ik, luister op die dag tussen 4 en 6. Zorg dat je thuis bent in een rustige omgeving. Ik bel alleen de mensen op die afvallen. En dus als je om 6 uur niet gescoord hebt, zit je erbij. Maar dan bel ik je en dan zal ik zeggen dat je niet meegaat. En verder zeg ik dan ook niks, want dat is heel emotioneel en heel gevoelig. En ze moeten dat verwerken met hun eigen omgeving. Maar 4 dagen later spreken we af, live, om het uitleg te geven. Ja, en dat protocol werkte altijd perfect. Dat werd prima. En die uitleg krijgen ze dus niet tijdens dat telefoongesprek. Dat is echt een bewuste keuze. Ja, het is een bewuste keuze. Waarom? Je bent heel emotioneel. Sommigen worden boos, anderen worden verdrietig. Het heeft niet zoveel zin. Dan krijg je wel eens niet tussen spel. Ik zeg wel dat ik ze dat de uitleg nog geef. Maar dat niet, op dat moment heeft dat niet zoveel zin. En u geeft al aan, hè, je hebt verschillende type reacties natuurlijk. Met welk soort reactie kon u als mens, of kunt u als mens het best uit de voeten? Ja, het is natuurlijk makkelijk als bondscoach. Makkelijk als iemand zegt van oké, jammer, ik ga keihard werken om de volgende keer wel bij te zitten. Maar meestal krijg je echt, en dat had ik de eerste jaren, kreeg ik boze reacties en hele lange discussies, huilen. Maar toen zei je dit en toen zei je dat. Ik probeerde ook op het begin, probeerde ik echt aan te geven, ja, maar ik vind je hartstikke goed. Vind je, verzachten. Ik vind dat goed. Ja, verzachten. Ja, heeft geen zin. En kunt u nou 1 geval bedenken waarvan u achteraf spijt heeft gehad, dat u op een toernooi zat en dacht, had ik hem of haar nu toch maar meegenomen? Dan is het nu het moment om het goed te maken. Heb ik niet gehad. Nou, ik heb wel spijt gehad over op het begin van mijn carrière. Dat ik daar dus meteen een hele discussie aan ging. En dat op een gegeven moment word je dan als coach misschien. Een speler hoort dat anders en die gaat naar buiten toe. Van ja, hij vindt me over de heel of hij vindt me niet goed. Dan krijg je ook nog vaak hele dingen naar je toe die je denkt van zo heb ik het helemaal niet bedoeld. Dus daarom heeft die discussie met die emotie niet zoveel zin. Nee. En dat kun je beter een paar dagen later doen. En elke keer viel me op daarna dat die gesprekken echt constructief waren. En ook meer in de toekomst. Hè. Dus niet meer feedback, wat er gedaan was, maar feedforward. Wat gaan we de volgende keer doen om erbij te zitten? Nou, dat is dan vaak leukere gesprekken, want je kunt er nog iets aan doen. En terugkijken heeft vaak niet meer zoveel zin. Nee. En u bent nooit vergeten iemand te bellen tussen 4 en 6? Nee, dat is echt wat ik al zei. Het is het meest gevoelige in je vak. Onervarenheid als bondscoach krijg je dit soort dingen op je. En ik denk dat hij daar de volgende keer duidelijk een protocol voor gaat maken. Ja. Ik heb het ook meegemaakt als coach. Dat je dat soort dingen leert. En deze spelers die nu afvallen, zijn allemaal jonge spelers die misschien later weer terug kunnen komen. En het is heftig voor ze om te horen dat ze er niet bij zitten. Nou, wie weet heeft Frank de Boer iets aan uw adviezen of ervaring in ieder geval. Hartelijk dank, Mark Lammers. Graag gedaan. En daarmee is een einde gekomen aan Dit Oog. Straks nooit meer slapen met Sterre Konijn. En morgen zit hier Simone Wijmans. Ik wens u een heel... Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird.